Există icoane pe sticlă în spațiul transilvanian care ilustrează această temă. Muzeul Țării Oltului, Muzeul Vasile Liberat, care se află în cetatea Făgărașului, găsește câteva astfel de icoane și chiar vorbind cu custodii de acolo, îmi spuneau că nu găsesc o explicație pentru ele. Mulțumim foarte mult. Vă invit acum pe doamna lector universitară Alexandra Sărat, de la Universitatea Tiberiu, să vorbească despre legenda Sfintei Cuvioase Paraschepa, întrebat Ram și Dosofie. Într-o familie de credincioși, de a avea un grad mai mare la vârsta de 10 ani, prea mai putut sunt afară ceva prea vechi. Era prea păcătos ăla. Ca muncă și despre această stinte, această stinte vine de care, de fapt, la stânta Parascheva cea veche. Imediat după atingerea moaștelor stinte Parascheva cea nouă în la Iași, prin o sârtie am întrebat balans mai târziu a întrebării Căsoței, normal că s-a accentuat și a rămas copreța partirei cea de partica cea nouă. Dar în imaginarul popular consider că nucleul importanței acestui cult se leagă de ambele sfinte. Care, așa cum am arătat în poveștile lor, pe lângă faptul că fac parte din două aceleași pescărite de martiri și de aștept, mai că sunt obligate sau că se scântă în genință la așteptă de urmă, așa, în diferențierea lor rădușelicească. Există atunci aceste puncte comune, care consider eu că s-au dat și la baza acestei concluzii și la baza unde cele două puncte concluzii care se continuă până în ziua de astăzi. Și așa și pe de altă parte portretul toate aceste lucruri comune stau și la baza acestor portretul registrat în imaginarul popular de Sfânta Vine, Sfânta Parascheva se datorează pe de-o parte povești miraculoase a Sfânt de Parascheva cea veche, povești de care trebuie să recunoaștem de tine mult mai multe elemente spectaculoase decât povestea mai liniștită și mai aplicată în versiune a Sfânt de Parascheva cea nouă până la moartea sa, după aceea minunile și toate istoriile legate de miracole spuște de ea, într-adevăr, au o parte a lor de catolicitate. Dar portretul păstrat în lumea românilor, are, după părerea mea, cele două povești îndemânate. Povestea celor două, povestea celor două sfinte, Parascheva cea veche și cea nouă.